نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموكراسي أو د إسلام د تقابل د بيان فسادت كيو نن بيو بل مهم حكم تقابلوكو دغ حكم تبد إسلام د نظرهم وغورو او د دیموکراسي د نظر به ورته هم وګورو او دی نتیجې ته به ځان ورسو چې آیا دیموکراسي او دین اسلام یو شی دی؟ دیموکراسي او دین اسلام تطابق لري، توافق لري؟ آیا دا چرته هم جمع کېدی شي، چرته هم جوړجاړی اختیارولی شي؟ نو انشاءالله د دې بحث او د دې بیان نه به څرګنده شي چې دیموکراسي یو مستقل دین دی، د دین اسلام سره په دښمنۍ کې واقع دی، او دین اسلام کاملا دیموکراسی لرا ردوی. دیموکراسی کفر دی په الله باندې او د الله په رسول باندې او د الله له طرف نه فراغلی قانون باندې کفر دی. نو په نننی درس کې به ان شاء الله تعالی دا مسله وچیړو چې د امیر انتخاب، د امیر مقررول او د امیر تاکل دا په اسلام کې څرنګه دی، اسلام کې په کومه طریقه باندې کیږي او د دیموکراسۍ په دین کې په څه طریقه باندې کیږي. نو په دیموکراسۍ کې د امیر ټاکل او د امیر مقررول دا د عامو انتخاباتو د لارې کیږي. د دیموکراسۍ په دین کې د امیر انتخاب او د امیر مقررول او د امیر ټاکل دا د عامو انتخاباتو په کولو سره صورت مومي. هغه عام انتخابات چې فارغ کې د کافر، مشرک، قبر فرس، د وحدت الوجود د عقیدې حامل او دارنګي وثنی د الله رب العالمین نه سوا د نور الهو چې د مخلوق نه اله جوړ کړی یو واغی عبادت کوي، د دغه خلکو اومدارنګي د دهریینو کمینستانو چې کوم خلقیان، پرچمیان، شولیان، افغان ملتیان، سیتامیان وغیره دوی او رافیزی مشرک نجس او مسلمان موحد دا سره برابر دی. یو طرف ته کافر دی، مشرک دی، قبر فرس دی، وثنی دی، دهری دی، کمینست دی، ملحد دی، رافیزی دی، مشرک نجس دی، او بل طرف ته مسلمان موحد دا سره برابر دی په انتخاب د امیر کې او په رای ورکولو کې او په ووټ اچولو کې. د مشرک رایم یو کس ته ځي او د یو مسلمان موحد رایم یو کس ته اچول کیږي. د دغې مشرک نجس او د کافر مرتد لعین د دې او د یو مسلمان موحد رایګانې سره برابر دی، هیڅ فرق نه لري. د جاهل او د عالم ارا او رایگان یا ووټونه دا سره برابر دی. د مسلمان عادل او بل طرف ته هغه مسلمان چې فاسق او فاجر دی دا سره برابر دی. د دوی په اراو کې هیڅ فرق نشته. یعنی هر هغه څوک چې د افغانستان جنسیت لري، د افغانستان تذکره لري، د افغانستان کارت ولري، تذکره ولري، اگر که داسې کس وي چې ښی لاس د ګس لاس نه، ښی لاس د چف لاس نه نشي بیلولی، دومره نافیه انسان وي، دومره ابله او معطوه انسان وي. خو د ده او د یو نیک، یو عالم، یو دیندار، تقوادار، د رای والا کس، بازرافته، زکی، ظریف کس د درای سره برابر دی. حتی که په یو جانب کې یو کاندید د یو لاک علما او اراو ګټلی، خو په بل جانب کې یو لاک او یو رای په اضافه، د یو لاک چې یو رای په اضافه وي د ډمو سچا یو لاک یو ډمی او سندر یو غانی بجانی ویون کی او رقصیدون کی زنانه ډمی زناکاری دا راجمه شي، یو کاندید تا یو لاکو یو دغه زنانه رای ورکی، او بل طرف تا یو بل کاندید دیغه تا یو لاک رای علما ورکړي، نو دغه یو لاک رای د دغه نیکو نیکو علما او فوهانو او دغه یو لاک رای د ډمو د کنجرو د زناکارو د فساق او فجارو دا سره برابر دي. او چې دی وی کنجری رای په زیاته شونه بسم دغه کاندید وګټله. نو په انتخاب د امیر کې په ټاکلو په مقررولو د امیر کې د دیموکراسي په دین کې دا قسم خلق سره برابر دي، هیڅ د دوی په منځ کې تمیز نشي کېدی، توفیر نشي کېدی، فرق نشي کېدی. او په دې باب کې د افغانستان په اساسي قانون کې په ماده یو شپیتمه کې هم صراحت موجود دی. ماده یو شپیتم کې وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکیو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو للارې په سلو کې تر 50 زیاتو رایو په ترلاسه کولو انتخابي. جمهور رئیس د رای ورکوونکیو د آزادو عمومي څه معنا؟ ښځې او سړي. د افغانستان چې څومره طبعه دي ټول پکې برخه باخلي. او د افغانستان په طبعو کې چې دا ما ذکر کړل، هندو شته، سیک شته، قبر فرس شته، وحدت الوجود عقیدې والا پیران مریدان شته، او موحدین او نیک خلق هم شته، صحیح مسلمانان. خو د دې موحد رای که چیرته دا په دې شرک کې برخه واخلي، نو د دې موحد عالم رای او بل طرف ته د یو خلقي فرچمي رای دا سره برابرې دي. د کافر او د مسلم رای برابره ده، د جاهل او د عالم رای برابره ده، د فاسق فاجر او د عادل مسلمان رای برابرې دي. خو چې کله کوم کس د دومره رایو خاون شو چې په سلو کې تر 50 زیاتو رایو خاون شو او دی ترلاسه کړلی، همدغه به انتخابي. دا د ډیموکراسۍ دین دی. ولی په دین اسلام کې او په شریعت اسلامیه کې څه وایي؟ په اسلام کې د امام او د حاکم او د امیر او د خلیفۃ المسلمین ټاکل په یو د دریو طرقو سره صورت مومي. اولنۍ طریقه هغه دا ده چې مخکنی خلیفه دی هغه نوم واخلي او ټاکنه وکړي د ځان نه وروستو چې د ما نه وروستو به دا خلیفه وي. نو چې کله مخکني امام او مخکني خلیفه د بل سړي نوم واخستو چې فلان د فلاني زوی دا به د ما نه وروستو خلیفه وي، خلافت به همده ته سپارل کېږي. خو پس د هغې نه چې ده ته قوت، ده ته شوکه او منعه حاصله شي، ده ته یو قوت او قدرت حاصل شي. دا د دې دپاره چې هغه مقصود د امامت چې دی چې هغه موجود شي. مقصود د امامت نه یعنی د خلافت او د امارت نه مقصود څه شی دی؟ هغه د دین ساتنه، د دین تطبیقونه، د دین اسلام ژوندي کونه او د دنیا اصلاح د دین په رڼا کې، یعنی حقیقي توحید نافذول او شرک محو کول او د شرک ذرایع او وسیلې ختمول او په دې باندې د بطلان کرخه راخکل، یعنی شریعت اسلامیه په تمامه معنا تطبیقول او نافذول. همدا شریعت اسلامیه به دې تګلاره وي هم په سیاست داخلي کې هم په سیاست خارجي کې. د ملک په سطحه او د عالم په سطحه به ته قرآن او سنت غواړې او قرآن او سنت به تطبیقې او کفر به طاغوت بکې. او په ټولو طواغوتو کې لوی طاغوت نن ورځ ملل ملحده دی، ملګری ملتونه بین الملل چې ورته وایي. په ټولو طواغوتو کې لوی طاغوت دا دی. په دې طاغوت چې کفر ونه کړي ته اسلامي نظام نشي جوړولی، ته اسلامي حکومت نشي جوړولی، ته د اسلام شریعت نشي تطبیقولی. ځکه دا ملل ملحده چې لوی طاغوت دی، دې داسې قوانین جوړ کړي دي چې د دغې قوانینو مطابق به ته په خپل ملک کې چلیږي او هغه به پلي کې او هغه به تطبیقې، هم دې په سیاست داخلي کې او هم دې په سیاست خارجي کې، هم دې د ملک داخل کې او هم دې د ملک نه بهر. ملل ملحده تا چیرته داسې فریږي؟ نو دغه ملل ملحده د ملګري ملتونه چې لوی طاغوت دی، په دې به کفر کې. او کفر په دې باندې دا دی چې د دې د منلو نه ته انکار وکړي، د دې د قوانینو د منلو نه انکار وکړي. دا ملل ملحده چې څوک پکې دی او چا منلی دی هغې ته کافر ووي، او دغې قوانینو د ملل ملحده ته کفر ووي، او د ملل ملحده نه براءت وکړي، د هغې د قوانینو نه براءت وکړي، ځان ته بېزاره اعلان کړي، او ایمان په دې قوانینو د ملل ملحده باندې دا دی چې هغې قوانینو ته تسلیم شي او دا غی د قوانینو سره او دا قوانین چې چا منل دی هغې سره موالات او تولی کې نو دا ایمان دی په دغې طاغوت باندې، دا ایمان دی په دغې ملل ملحده باندې. نو اولنۍ طریقه په اسلام کې دا ده چې یو خلیفه دی هغه د ځان نه وروسته بل کس وټاکي، نوم ورله یاد کړي، خو صرف د ده په ټاکلو هغه نه امام کیږي، هغه نه خلیفه کیږي. مثلا که دی وټاکي نوم ورله یاد کړي او کله چې دا امام او خلیفه مړ شو او دغه کس باندې خلک راجم نه شو، راجم نه شو معنا ده یعنی د ته قوت حاصل نه شو چې دی پیغه مقصود د امامت او مقصود د خلافت او مقصود د امارت او مقصود د دولت او د حکومت پی حاصل کی. او هغه څه شی دی مقصود د امامت؟ د دین اسلام تطبیق، د دین اسلام نافذول، پورا شریعت نافذول او توحید حقیقی معنا کې نافذول او شرک او د شرک اسباب د منځه وړل. دسه خو به ډیر خلک ځان ته امیر المؤمنین وایي، ولی د هغه په حکومت کې به قبر فرستی شروع وي، د وحدت الوجود عقیدې به ښه په مستۍ کې وي، او بیا به هم هغه شخص ځان ته امیر المؤمنین وایي. د امیر المؤمنین نشي کېدی د چا په ملک کې او د چا په حکومت کې چې توحید نه وي، قبر فرستی ختمه شوی نه وي، شرک فرستی نه وي، د ژوندو معبودانو عبادت کول او د مړو معبودانو عبادت کول دا چې ختم شوی نه وي، او په دغسې ملک باندې چې څوک سلطه او قدرت لري او ځان ته امیر المؤمنین وایي، نو دا دروغ دي. امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین هغه کس وي چې هغه عملا وښایي توحید موجود کی او شرک محو کی، او د توحید سره لوی ضد هغه دا دی چې ته د ملل ملحده د چتر لاندې حکومت جوړې، د هغې د قوانینو په رعایت سره ته حکومت جوړې، او د هغې په منلو سره ته حکومت جوړې. دا اسلامي حکومت نه دی. نوم به ورکې اسلامي، نوم به ورکې امارت، نوم به ورکې خلافت، خو هغه به اسلامي نه وي. دا خو یوه طریقه شو په دین اسلام کې د امام د ټاکلو او د خلیفۃ المسلمین او د امیر المؤمنین د ټاکلو دپاره. دویمه طریقه هغه دا ده چې د اهل الحل والعقد له جانبه امام او خلیفه وټاکل شي، د مسلمانانو امیر د اهل الحل والعقد لجانبه وټاکل شي، یعنی اهل الحل والعقد ورسره بیعت وکي. اوس که د اهل الحل والعقد داسې کسان ځان ته دا نوم کیدي چې هغې هسې کوتعو بوتعو وي، د هغوی په بیعت سره د امام ته او د امیر المؤمنین ته چې ځان یې امیر المؤمنین نومولی دی، دې ته قوت نه حاصلیږي، دسې شوکا او قوت او منعه ورته نه حاصلیږي چې دی پې د امامت او د خلافت او د امارت هغه مقصود پوره کړي. او ما وویله چې مقصود د امامت او د امارت او د خلافت څه شی دی؟ د توحید حقیقي تنفیذ دی، د توحید موجودونه ده. شریعت اسلامیه په کامله توګه هم په داخلي سیاست کې هم په خارجي سیاست کې دا تنفیذ کې او تطبیق کې، او قبولیت او شر و سنیتوب او د الله نه سوا د بل چا عبادت کول دا د مینځه ویسي، او د شرک او د بدعات او زرایع د مینځه ویسي. نو چې کله دغه قوت ورته حاصل شو چې دا مقصود دی حاصل کی، نو بیا دا امام دی. ولی د دې اهل الحل والعقد په تنصیب کې چې کله دوی امام ټاکي، خلیفۃ المسلمین او امیر المؤمنین ټاکي، نو په دې کې دا شرط نه ده چې ټول اهل الحل والعقد دې پکې راجمعي، او یا د دوی اکثریت دې راجمعي. دا ټولواله او یا اکثریت یا یو معین عدد دا ضروری نه ده. مهم او ضروری هغه دا ده چې دومره کسان د یو کس سره بیعت وکړي چې د هغې په بیعت سره دې کس ته، دې امیر ته قدرت حاصل شي، او دې با قدرت شي د شریعت اسلامیه په تنفیذ باندې او د توحید په تحقیق باندې او د شرک په ختمېدا باندې. نو مهم په بیعت کې دا خبره ده چې هغه قوت او قدرت ورته حاصل شي، د امام ته او د خلیفه او د امیر ته، چې د دغه قوت په وجه باندې د ده خبره منل کېدی شي او د شریعت نافذ کی، چې هغه مقصود د امامت حاصل شي. یعنی اصلي مهم او مقصودی او ضروري شی چې دی هغه خو حاصلېدل د مقصود د امامت دی، چې د امامت او د خلافت نه څه شی مقصد وي هغه حاصل شي. او هغه څه شی دی؟ هغه ما وویل چې د دین اسلام تنفیذ توحید موجوده و نه د شرک ختمیدنه او د شریعت اسلامیت تنفیذ او تطبیق اوم په داخل د ملک اوم د ملک نه خارج اوم په داخلی سیاست کې او هم په خارجی سیاست کې. نو حتی که دغه شوکا او دغه قوت او دغه غلبه دا ورته د یو کس په بیعت سره حاصلېده نو هم ټیک ده. او لال ولعقد مثلا لس کسه دي، پنځه لس کسه دي، شل کسه دي، د دوی نه یو کس بیعت وکړو، خو دا داسې مهم کس دی چې د ده په بیعت سره دې سړي ته د امام او امیر ته قوت حاصل شو، داسې قوت حاصل شو چې په دې سره هغه د امامت او د خلافت او د امارت مقصود حاصلېږي، چې هغه د الله رب العالمین قانون نافذونه ده او چې څوک مخالفت کوي سرکوبولی شي. نو دا دوه طریقې چې دي، د امام او د خلیفۃ المسلمین او د امیر المؤمنین د ټاکلو دپاره دا مشروع طریقې دي، دا جایز طریقې دي. مخکنی خلیفه د وروستني خلیفه نوم واخلي چې ما نه وروسته به دا خلیفه وي، او بیا هغه ته قوت حاصل شي، دومره کسان ورسره بیعت وکړي چې ده ته قوت حاصل شي په دې چې هغه د امامت مقصود حاصل شي. دویمه طریقه هغه دا ده چې اهل الحل والعقد دوی یو کس وټاکي چې دا بس امیر بی. نو دوی په ټاکلو سره صرف خبره نه کیږي، خو دومره کسان اهل الحل والعقد ورسره یعنی بیعت وکړو، داسې کسانو بیعت وکړو چې د دوی په بیعت سره د امام ته او د امیر ته قوت حاصل شو، داسې قوت چې هغه د امامت او د امارت او د خلافت مقصود حاصلېدی شي، هغه موجودېدی شي چې هغه د دین اسلام تنفیذ دی، د دین اسلام نه دفاع ده هم په داخل کې هم په خارج کې. دا دوه طریقې چې دي، دا شرعي طریقې دي، د امام او د امیر او د خلیفه د مشر د ټاکلو دپاره. نو کله چې په دې دوو طریقو سره امام وټاکل شو، امام ته قوت حاصل شو او داسې قوت ورته حاصل شو چې هغه مقصود د امامت موجودېدی شو، حاصلېدی شو چې هغه د توحید تحقیق دی او د شرک ختمېدا ده، د شرک نخې او د شرک ذرایعه د دین اسلام او د توحید نه د مخالفو دینونو ټول قوت ختمونه، نو بیا دغه وخت کې خلافت صحیح دی. او که داسې نه و، نوم یې د امارت او خلافت ورکوو او پکې قبر پرستی وه او پکې شرک پرستی وه او پکې بدعات مکفره کېدله، نو دا که شل ځله موته نوم د امارت او امارت او خلافت ورکي، نو دغه امارت باطل امارت دی، دغه خلافت باطل خلافت دی، دغه حکومت او دولت باطل حکومت او دولت دی. ولی دریمه طریقه په اسلام کې، نو هغه طریقه او وسیله داسې ده چې ممنوع ده، شرعي لحاظ سره هغه جایزه نه ده، د امام د ټاکلو، د خلیفه او د مشر د ټاکلو دپاره هغه ممنوع طریقه ده چې هغې ته غلبه او قوت وي، د اسلحې په زور، د توري په زور یو سړی حکومت وګټي، د مسلمانانو د وینې په تویولو سره حکومت یې وګټه. نو دا داسې طریقه او داسې وسیله ده قدرت ته د رسیدلو، د مشر د ټاکلو، چې دا ممنوع او غیر شرعي طریقه ده. خو که چېرته په قوت سره او په زبردستۍ سره حکومت وګټه او دونه قوت ته حاصل شو چې دی کولی شي چې د دې امامت او د خلافت او د امارت هغه مقصود حاصل کی چې هغه د دین ساتنه ده او د دنیا چلونه ده په دین باندې، نو بیا د دغه سی کس امامت او د دې امارت او د دې خلافت او مشری صحیح ده. اگر که دا وسیله او طریقه د قدرت ته د رسیدلو ممنوع او غیر شرعي ده، نو اصل کې اعتبار څه لره دی؟ هغه حصول د مقصود د امامت لپاره اعتبار دی. نو که دغه مقصود د امامت نه او مقصود د مشرۍ نه هغه حاصل شو، موجود شو، اگر که په طریقه غیر شرعي سره دی وخت ته رسیدلی دی، نو دغه امامت او دغه مشري دا صحیح ده. نو په خلکو باندې واجب ده چې د دغه امام سره بیعت وکړي، او دې ته په شریعت کې الامام المتغلب وایي، یعنی هغه مشر، هغه امیر او خلیفه چې په زبردستۍ سره او په زور سره قوت نیولی دی او حکومت ته ځان رسولی دی او ځان حاکم کړی دی، په خلکو باندې په زور حکومت کوي. نو که داسې کس دین وساته، توحید موجود کو، توحید محق او شرک ختم کو، بدعات ختم کړو، د شرک ذرایع ختم کړو، او دنیای د دین په ذریعه وچلوله، دنیا اصلاح وکړه د دین په ذریعه، نو دا حکومت صحیح دی. ولو که د دې رسیدل دی قدرت ته په داسې طریقه شوي دي چې هغه طریقه او هغه وسیله ممنوع ده، هغه شرعا جایز نه ده، خو چې کله دې سړي دې مشر په زبردستۍ سره او په غلبه او په قوت سره او په جبر سره ځان مشرۍ ته ورسوو، او دونه قوت ورته حاصل شو چې د دین اسلام نافذ کړ، شریعت اسلامي نافذ کړ. هغه مقصود د امامت او مشرۍ نه چې څه شی دی هغه حاصل شو. نو د ده حکومت صحیح دی، د ده مشري صحیح ده، او په مسلمانانو باندې د ده سره بیعت کول واجب دی. او چې کله هغه مقصود د امامت نه حاصل نشي نو بیا امامت باطل دی. مقصود د امارت او مقصود د خلافت او د امامت چې کوم دی هغه چې حاصل نشي نو بیا امامت صحیح نه وي. اگر که د دغه امام تنصیب او د دغه امام ټاکل او مقررول په شرعي طریقه ولې نه وي شوي. یو سړی دی، یو مشر دی، یو امیر دی، په شرعي طریقه وټاکل شو د مخکني خلیفه له طرف نه، د ده نوم واخیستل شو چې د مانه وروسته به دی خلیفه یې، یا اهل الحل والعقد ورسره بیعت وکړو. خو ایسته دا سړی منحرف شو او د شریعت نه دفاع ونه کړه، د اسلام نه دفاع ونه کړه، توحید یې موجود نه کړ، بلکې شرک طرف ته یې دعوت ورکوو. نو سره د دې نه چې د ده انتخاب او د ده ټاکل په شرعي طریقه شوي دي، خو چونکې هغه مقصود د امامت حاصل شوی نه دی نو اعتبار خو مقصود د امامت لره دی کنه. نو د ده دا امامت او د ده دا مشري او د ده دا خلافت او امارت دا باطل دی. او دا چې کله وسیله او طریقه او هغه یعنی د ټاکلو طریقه او د مقررولو طریقه د امیر دا که شرعي وي، شرعي طریقې سره ټاکل شوی دی، نو د دې نه دا نه لازمیږي چې د دې دا امامت دې صحیح شي کله چې مقصود د امامت او مقصود د امارت او مقصود د خلافت نه وي حاصل شوی. نو خلاصه دا شوه چې په حقیقت کې د دې ټولو طریقو د دې ټولو وسیلو د امام د ټاکلو د خلیفہ او د مشر د ټاکلو چې دا درې طریقې په شریعت کې مونږ بیان کړلې چې دا دوه پکې مشروع دي او دا یو پکې غیر مشروع ده، د دې ټولو طریقو اگر رجع ته کیږي یو هدف ته او یوې نتیجې ته، او هغه نتیجه هغه موجوده ول د هدف او د مقصود د امامت دی. د امامت نه مقصود څه شی دی؟ د امامت نه مقصود دا چې خپل جیبونه ډکه رشوتونه باخلي، په خلکو باندې به ظلم کوي. نه نه، دا خو د امامت مقصود نه دی. د امامت مقصود دا دی چې ته قران او سنت نافذ کی په مزکه باندې، شریعت اسلامیه نافذ کی، د الله رب العالمین چې کمی پولی دی هغه مراعات شي، د الله احکام مراعات شي، توحید موجود کی، شرک ختم کی. یعنی دین اسلام د الف نواخل تریاف ور ټول موجود کی او تطبیق کی او نافذ کی، او د دې تنفیذ او د دې تطبیق بغیر د قوت نه خونی کیږي کنه. نو مقصود د امامت څه شی دی؟ هغه د دین تطبیق دی په قوت سره، دونه قوت ولري چې تاغه تطبیق کی. نو چې کله دغه مقصود د امامت حاصل شو نو که دغه امام به په طریقه شرعي سره ټاکل شوی او کنه په غلبه او په قهر او په زبردستۍ ځاني مشر کړي، خو چې کله مقصود د امامت حاصل شو نو دغه امامت او دغه مشري صحیح ده. خو چې مقصود د امامت حاصل نشي ولو که په شرعي طریقه باندې سره ټاکل شوی وي او مقرر شوی وي، نو د امامت باطل دی، دا ناروا او فاسد امامت دی. او د امامت مقصود څه شی دی؟ هغه په دې آیات کې د قران کریم ذکر دی کنه چې الله تعالی فرمایي الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. د سوره حج یو څلوي ختم نمبر آیات الله فرمایي هغه کسان کمن ورته قدرت ورکو په مزکه کې، قدرت پلاس کې ونیسي، قدرت منشي، نو څه کارونه کوي؟ منځونه ودري، زکاتونه ورکي، او په نیکیو باندې معروف باندې امر کوي، او د منکر نه منع کوي. په دې آیت کې د امامت مقصود بیان دی کنه. په نیکیو امر کوي، او په نیکیو کې د نیکیو سر د ټولو نه غټه نیکی هغه توحید دی، او د منکر نه منع کوي. د ټولو نه غټ منکر هغه شرک دی او قبوریت او وثنیت دی، قبر فرستی ده. او لکه امام سرخسی رحمه الله چې ویلي دي، وای ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى فعلى كل مؤمن أن يكون آمرا به داعيا إليه، وأصل المنكر الشرك فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد لما فيه إنكار الحق من غير تأويل. فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه. ويد معروف سر بطوله كغط معروف جده كي مؤمن بايد فاغيباني أمرو كي أغا التوحيد ده أو پا منكر كي در طوله نغط منكر وي أغا الشرك ده د معروف سر او پټول کې لوی معروف چې ده هغه په الله ایمان دی. الله ایمان څه معنی؟ یعنی توحید. نو هر مؤمن باندې دا ضروری ده چې دی توحید طرف ته داعي وي، دی ته دعوت ورکوونکی وي. او بیا وای اصل د منکر پټول کې، یعنی لوی منکر هغه شرک دی، او وای دا لوی هغه شی دی چې ورکی جهل او عناد را جمع دی، او په دې کې د حق نه انکار دی په غیر د تعویل نه په دې شرک کې. نو ځکه دا په ټولو منکراتو کې لوی منکر دی دا شرک. نو په هر مؤمن باندې وی ضروری ده چې د دې نه به منع کوي د خپل وس مطابق څومره چې په قادر وي. دا خبره امام سرخسی الحنفي رحمه الله کړې ده و المبسوط کې چې کوم د سرخسی صاحب کتاب دی لسم مجلد دویمه صفحه کې او چاپ دی دار المعرفه بيروت. نو مقصود ده امامت سشه ده اغا ده التوحيد تحقق ده، ده التوحيد تحقيق ده، ده التوحيد موجودة ونه ده، ده الشرق ده منزوله نه ده. ده سخبار سره قدرت ونیسی زك جاهلان او خرب و سر ملگی دیوی او قدرت بونیسی او زان تبا امیر المؤمنین وی او ده الشرق با داغه پا ملک چرچیوی خلق بزی ده قبرونو نبخ دخپل و مشکلات و حل غاری قبرونو تا نظرانه پیش کهی دا پلانې بابا صاحب دی او دا پلانې بابا صاحب دی او دا د دومره دانی ذمہ وار دی او دا د من دانی ذمہ وار دی دا شیخ کوي او پلانې دا شیخ کوي او پلانې لچ ورشي بچیا ور کوي پلانې چې دی هغه د هغه دی مالونه زیاتی یعنی حیوانات تا کوم چې یعنی غویان او میخی او ګډی او بزی او دا شیان دا دل زیاتی او شروع دی. او زمون په افغانستان کې د مزار شریف دغه روزه چې کومه ده دای ژوندۍ نمونه ده چې هر څوک لیدلی شي او دا په هر دور کې حتی د طالب په هغه دور کې چې هغې ته امارت اسلامي ویله دغې کې شرک په چرچو سره روان او مزې کولی. نو دا امارت اسلامیه کیدای شي چې هغې کې توحید نه محقق شوی، توحید پکې نه موجود شوی، او که توحید موجود وی توحید رښتې نافذ کړی وی نو دغه د شرک مرکز دا به نن ژوندی وی، دغه د شرک مرکز دا به په بلډوزر باندې نه وی هوار شوی، او دغه قبر اول خو دا مکذوب او دروغجن قبر دی. علي رضا هو افغانستان ته کله راغل دی چې دلته قبر موجود شو؟ اول خو دا قبر دروغجن دی، خو ځکه پر ځکه دې که څوک خخم وي نو د توحید حکومت اولنۍ فریضه دا ده چې دا به ورانوي، او دې باندې به په شرعي طریقه د مځکې نه یوه ولش اوچت د خاورو جوړ قبر جوړوي، او دا د دې قبرو علام عزت دی او د ژوندون پکې عزت دی او ژوندي د کفر او شرک نه بچ کړو. لیکن نن هم چې د طالب 15 کلن حکومت پې تیر دی نن هم دغه د شرک مرکز کلاو دی، او ښه په مزو خلک ورځي او د غیر الله عبادت پکې کیږي. ژوندی عبادت ژوندی نمونه ده د شرک، او دغه شانتي په هر ولایت د افغانستان کې دغسې قبرونه دي چې شرکی کیږي. او دی خلکو 15 کلن حکومت پې وکړو خو دې طرف ته یې هېڅ ساکن متحرک نه کړ، طرفت عینین ورته ونه کتل، ځکه د دوی خپلې عقیدې د وحدت الوجود وي، د دوی خپلې عقیدې د وثنیت او د فرپرستۍ او د شرک پرستۍ وي. نو دوی به څنګه شرک د منځه یوسي؟ نو د دې وجې نه هر هغه امارت، هر هغه دولت او هر هغه حکومت چې هغه په قبوریت باندې او په وثنیت باندې او د غیر الله ته په عبادت کولو باندې قایم وي، نو دغه امارت او دغه خلافت او دغه حکومت دغه شرعي نه دی، دا غیر شرعي دی. د دې په مقابل کې جهاد کول واجب دي، او هر چې هغه خلافت او هغه امارت او هغه دولت وي چې هغه د توحید په موجودولو باندې او د توحید په حقق کولو باندې قائم وي او شرک د منځه وړي، نو دغه خلافت شرعیه دی، او د دغسې خلافت اطاعت په ټولو مسلمانانو باندې واجب دی، او په ټولو مسلمانانو باندې د دغې کومک او نصرت واجب دی، هم په جسم سره، هم په مال سره، او هم په رای سره. او د دغسې خلافت او د دغسې امارت او د دغسې حکومت او دولت په ضد باندې وتل او د دوی په ضد اسلحه را اخیستل دا په ټولو مسلمانانو باندې حرام دي. الله رب العالمین دی زمون فشن کې خلافت اسلامیه، دولت اسلامیه، امارت اسلامیه چې حقیقی توحید نافذ کی او اسلام په کامل معنا باندې تنفیذ او تطبیق کی او په ټولو کې لوی توغوت چې اغا ملل ملحد دی فهغې باندې کافر وي، په هغې باندې کفر کړی وي، داسې امارت او داسې دولت او داسې خلافت دی الله راولي او الله رب العالمین دی ورته ترقی ورکي. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.